President Zelensky heeft de families gecondoleerd van de slachtoffers van een schietpartij in Kiev. Een man schoot op straat op voorbijgangers en gijzelde daarna mensen in een supermarkt. Er zijn 6 doden. De dader zelf is ook doodgeschoten. Volgens de Oekraïnse justitie was het een Rus. Vanavond en vannacht helder en rond 5 graden. Er kan mist ontstaan. Morgenochtend ook eerst mistig, daarna zonnig, maar in de middag ook buien met kans op onweer. Het wordt rond 14 graden. En dat was het nieuws op 538. Always fijner op zak te hebben, of in huis natuurlijk. Nu bij Kruidvat, alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2 plus 1 gratis. Kom met een hele grote tas naar Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl. Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Rode Punt paprika's. Super lekker in wokgerechten of als gezonde snack. Ja, en lekker goedkoop. Goed punt. 500 gram voor maar 1,49. Fans van Voordeel. Aldi. ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice hoef je je niet druk te maken om afspraken, proefritten of betalingen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan. Ook voordelig bij Aldi. Groene pesto of kaaspesto dip, maar 1,29. En 1 ster beter leven gemarineerde speklappen, 600 gram voor maar 4,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat. Fans van Voordeel. Aldi. Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En vanaf vandaag al in de app, The Wanna Have Days. Met korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp. Alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer. This is Fisher. Hi, this is David Guetta. Hey, we are Swedish House Mafia. Hey guys, this is Dom Dolla. Your destination for the best beats. 538 Dance Department. By Armin van Buuren. Ik heb hier zojuist een stroboscoop aangezet. Het is het begin van een mooie avond die komen gaat. Ik ben Armin van Buuren en zoals elke zaterdagavond hier op 538... jouw reisleider langs de allerbeste dance van dit moment. En deze week ben ik live uit Amerika, want ik sta zo meteen voor de tweede keer back-to-back met Adam Beyer op Coachella. Zo meteen draai ik een track die vorig jaar hier op Coachella door Chris Stassi voor het eerst werd gedraaid. En die hoor je nog steeds in heel veel sets voorbij komen. Je hoort zo over welke track ik het heb. Na de nieuwe Joel Corey, dit is Devotion op 538. Oh, Tijd voor de Worldwide Warning van vorige week. Gemaakt door een man die opgroeide in een heel klein dorpje in Brazilië. Ze hadden het niet breed, maar door te werken voor een rijke familie mocht hij af en toe gebruik maken van hun internetverbinding. En wat deed hij toen? Juist, YouTube-tutorials kijken hoe je muziek moet maken. En we mogen blij zijn dat hij dat deed, want dan hoor je wat deze man maakt. Dit is Vintage Culture met Freaky One, nu in Dance Department op 538. Every time that we freak, every time that we dance to the beat. Every time we keep it unique, every time that we rock to the beat. Every time that we free, every single time that we dance to the beat. Every time. Ocean en Alarma. Ik ben Armin van Buren, live vanuit Amerika, want later vandaag sta ik op het tweede weekend van Coachella, een van de heetste festivals van de wereld. Voor mij een enorme eer om hier te zijn. Ik heb al eerder gestaan in 2005. Vorig jaar deed ik een back-to-back set tijdens de State of Trance in Ahoy in Rotterdam. En dat is dus zelfs in Amerika niet onopgemerkt gebleven. Ze vonden het zo'n leuk idee dat ze ons hebben uitgenodigd om dat weer te doen, maar dan nu dus op Coachella. Vorig weekend stond ik in de Yuma-tent. Dit weekend weer en gisteravond op de Quasar. Dat is echt een belevenis hoor, om hier te zijn. Zoveel influencers, grote artiesten. En wat een megafestival. Ik heb me laten vertellen dat er 125.000 mensen per dag zijn. Echt heel bijzonder. Vorige week vrijdag zou trouwens Anima de mainstage van Coachella afsluiten. Maar ik vond het wel heel sneu, want dankzij het slechte weer is zijn optreden toen gecanceld. Maanden aan werk voor die ene show, dus dat is echt heel zuur voor hem. Maar goed, hij deed gisteravond nog dunnetjes over en dat was een succes. Hij deed ook nog een surprise back-to-back met Marlon Hofstad. En daar draaide hij ook deze, zijn nieuwste single, Anima en Bad Angel in Dance Department. I just lost all control. just lost all. I just lost all control. I don't know what happened. It's suddenly. I just lost all control. Zin in 538 Koningsdag volgende week. Ja, dat snap ik, Mieke. Want Lucas en Steve en Afrojack zijn daarbij. Dus ik denk dat je deze track daar gaat horen. Heel veel plezier daar. Gaaf om wat van je te horen in de 538 app of onze Instagram at Dance Department Official. Dan gaan we door met een van de tracks die het hardst losging tijdens onze set op Coachella vorige week in de Yuma tent. Een nieuwe versie van Laser Beams van Green Velvet, gemaakt door Adam Beyer en Masano. Nu in Dance Department. Man, with those laser beams. Laser beams. exciting new sound. It goes a little something like this. Ik ben Armin van Buren. Heerlijke house track. Jamie Jones bijvoorbeeld draait dit helemaal grijs. Inside van de Italo Bros. Ik weet niet of je hem al kent. De Amerikaan John Summit is echt een superster hier. En inmiddels in Europa ook flink naam aan het maken. En straks om 11 uur verzorgt hij de hotmix hier op 538. Maar voor het zover is, de volgende track mag je echt niet ontgaan. Ik draaide hem vorige week hier op 538 en ik kreeg zoveel leuke berichten erover. Ik dacht, ik moet hem volgende week gewoon weer draaien. In de set gaat deze helemaal los. Het is de nieuwe van Prospa en Clooney. Free Your Mind hoor je nu in Dance the Park. Oh! 538 Dance Department. I'm too hype, ain't sure the steps of this. You slept, but my rhymes are souped up. When I grab the mic and all the parties hooped up, I smoke so many mics to become a dancer. Make the non-dancer become a dancer. Mics, they tell me I can never be done. So man, come to the mic, but go one-on-one. I don't talk mumble jumble, cause I get hype. I'll show you what a real live MC sounds like. Rhymes are lethal, I'm not joking. The mic is smoking, school is open. You want the new champ, so you better get wise of this. I took it tighter cause you can't rhyme as bomb as this. I get swift, the mic got this. I got tea on the mix, now watch me slip to this.